Tekrar merhaba Açık Radyo ve Açık Dergi programı 23. Caz Festivali'nden bahsedeceğimiz bölüme geçmiş durumdayız. Geçen pazartesi akşamı açıkladı İKSV 23.sü gerçekleşecek Caz Festivali'nin İstanbul'un iki önemli caz festivalinden bir tanesi, büyük çaptaki festivalinden bir tanesi aslında Yaz Caz Festivali denilebilir. 27 Haziran'da başlayacak ve yaklaşık bir ay boyunca farklı mekanlarda 20'nin üzerinde mekan diye belirtmişler. Hatta 200'e aşkın yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla 50 konser gerçekleşecek. Evet, pek çok mekana yayılıyor bu sene. Detaylarını vereceğiz sizlere ama açılış konuşmasından biraz bahsetmek isteriz. Açılış konuşmasında Görgün Taner İKSV Genel Müdürü her yıl bahar aylarında baharın gelmesiyle hem festivallerin başlamasına vurgu yaptı hem de bir şenlik coşkusu olduğunu söyledi bunun, ama bugünlerin özellikle hem ülkemizi hem de dünyayı derinden sarsan acı olayların üzüntüsünü ve endişesini yaşıyoruz. Tanık olduğumuz, yaşadığımız olaylar karşısında sanatın barış ve anlayışa ulaşmadaki gücüne her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz dedi. Bizim de sıklıkla üzerinde durduğumuz bir meseleydi aslında müziğin sesinin kısılması. Bu da bir açıklama olmuş gibi kabul ediyoruz ve tam da bu yüzden yer verdik bu açıklamanın bir kısmına. Evet, festival yaparken bir de şerh koymak gereken şehir İstanbul oluyor. Tabii ki İstanbul Caz Festivali gibi evrensel değerleri yücelten kültür ve sanat etkinliklerinin yaşama ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayacağına inanıyoruz diye belirtmiş son olarak ve tüm izleyicilerimiz için de etkinliklerimizin iyileştirici bir güç sağlamasını ümit ediyoruz diye belirtmekte. Evet, bu yıl bu arada bir Suriyeli orkestraya da yer veriyor Caz Festivali. Eski ve yeni üyeleriyle Suriye Ulusal Arap Müziği Orkestrası, Gorillaz'dan Damon Albarn ve konuk sanatçılarla beraber 27 Haziran'da İstanbul'da bir konser verecek. Ama biz önce bir de şu onur ödülleri meselesinden bahsetmek isteriz. Daha doğrusu yaşam boyu başarı ödülleri. Bunun ilk haberini Açık Radyo'da duymuştunuz. Dinleyici destek yayının içerisinde Özdemir Erdoğan'ı konuk ederken kendisine takdim edileceğini belirtmişti. Şimdi ayrıntılarına ulaşmış vaziyetteyiz. Ergüven Başaran'la beraber yaşam boyu başarı ödülünü alacakmış Özdemir Erdoğan. Evet, şimdi Ergüven Başaran duyuyoruz. Caz Festivali'nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü usta müzisyenler Özdemir Erdoğan ve Ergüven Başaran'a takdim edilecek. Zira Başaran'dan biraz bahsedersek müziğe Tevfik Çelen ve Salih Durutaş'tan klarnet, daha sonra Celal Bozsoy'dan alto, saksafon, Şerif Yüzbaşıoğlu'ndan armoni dersleri alarak başladı. 1963 yılında Kadri Ünalan, sırasıyla Çetin İnantepe, Selim Özer, Aydemir Mete, Mete Duruman, Ritim 73 ve Süheyl Denizci orkestralarında çaldı. 74 yılında Emin Fındıkoğlu ile bir araya geldi. Avrupa'ya gitmekten son anda vazgeçti ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehir orkestrasında açtığı imtihana katıldı. Sonra orada kaldı zaten kendisi. Evet, Eurovision orkestrasında yıllarca görev aldığında belirtelim Ergüven Bey'in. Ergüven başarılı. TRT Radyo ve Caz Orkestrası'nda da çalmaya başlıyor 70'li yılların ortasından itibaren. Evet, 1982 yılına baktığımızda TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası'nda görev aldığını görüyoruz ki 20 yıl boyunca buradaki görevini sürdürmekte kendisi. Yanı sıra İstanbul Saksafon Dörtlüsü de son çalışmalarından bir tanesi. Swing Unlimited'ı saymayacak olursak son projesi tam olarak o. Ama en son Caz Festivali'nde Saksafon Dörtlüsü'yle de sahne almıştı. Vardı kendisinin. Evet, Ergüven Başaran yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü. İKSV tarafından ve bu yıl kendisine ayın 11'inde Avusturya Kültür Ofisi bahçesinde gerçekleşecek ödül töreninde takdim edilecek bu paye diyelim. Yanı sıra Özdemir Erdoğan tabii ki. Özdemir Erdoğan da yaşam boyu başarı ödülünü alan ikinci isim. Bir hiyerarşi olmadan söylüyorum bunu. Şüphesiz 60'lı yıllarda TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası üyesinin bas gitaristi Eray Turgay'ın teşviğiyle caz müzikle tanıştı. Evet, pek çok alanda üretimde bulundu aslında Özdemir Erdoğan ve caz alanındaki çalışmaları da Doğu ve Batı olarak belki de haksızca ayırdığımız müziklerin füzyona çok da kaçmadan, füzyon kolaycılığına kaçmadan bir araya getirmesine oluşmuş önemli aranjmanlardı. Evet, 2014 yılında da keza Türkiye Caz tarihinde Işıksız Kalanlar isimli bir albümü de yayınlanmıştı. Usta, besteci ve gitarist Özdemir Erdoğan'ın Erguvan Başaran'la beraber festivalin yaşam boyu başarı ödülleri kendilerine ayın 11'inde takdim ediliyor olacak. Evet, bu arada iki müzisyenden de bahsederken andığımız TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası da bu sene caz festivali içerisinde izleyicinin karşısına çıkacak. Onu da yeri gelmişken söyleyelim isteriz. Ayın 25'inde Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde Amerikalı müzisyenler Gregory Porter ve Roberto Gambarini ile beraber bu Türkiye'nin köklü orkestrası sahne alıyor olacak. Yerli sahnenin aslında çok önemli isimleri Neşet Ruacan ve Ferit Odman gibi veteranlardan oluşuyor diye belirtmiş caz ekibi TRT Hafif Müzik ve Caz Orkestrası içerisinde. Evet, Erguvan Başaran orada olmayacak ama bir zamanlar büyük katkılar sunmuş oldu bu orkestra bu sene caz festivalinde hem de açık hava sahnesinde. Yanı sıra Özdemir Erdoğan'la bir caz akşamı konserinden de bahsedelim. O da ilginç ve özel etkinliklerden bir tanesi. Evet, İstanbul Erkek Lisesi bahçesinde olacak. 12 Temmuz'da bu da. Saat 9'da izleyebileceğiniz konserlerden biri geçmişten geleceğe. Müzikal bir yolculuk başlığını taşıyor bu konser. Bütün klasiklerini çalacak bu konserde. Unutulmayan besteleriyle, caz severlerle buluşacak diyorlar kendisi için. Akışa geçeceğiz şimdi. Aslında küçük bir programı veriyor olacağız size. Bizim gözümüzde öne çıkan konserler öncelikle 27 Haziran Pazartesi günü az evvel andığımız bu Suriye Ulusal Arap Müziği Orkestrası performansı var. Evet, Gorillaz'la beraber aslında uluslararası müzik dinleyicisi için galiba duyulmuştu bu orkestra. Gorillaz'dan Damon Albarn'la beraber caz festivali içerisinde bir konserleri var. Evet, Lil Silva ve Brian Eno gibi müzisyenler ve prodüktörlerle Damon Albarn'ın yürüttüğü bir genel projenin içerisinde müzik üretiyor bu orkestra şu günlerde. Afrika Express bu projesi de şefleri İsam Rafea, onun da ismini analım. Onun da katılımıyla eski ve yeni üyeleriyle Suriye Ulusal Arap Müziği Orkestrası İstanbul'a özel bir konser verecek diye belirtilmiş vaziyette. Evet. Avrupa ve şeydeki İngiltere'deki konserleri aslında kapalı gişe olarak geçmişti. İstanbul'da bakalım nasıl olacak diye merak etmekteyiz. Evet, Suriye'nin Suriye'deki Arap müziğinin bir güzellemesi olan bu iş Caz Festivali'nin programına da dahil edilmiş bu sene içerisinde. Kanımızca önemlidir. Tarihi hatırlatalım, 27 Haziran Pazartesi saatte 9.30. Evet, ve güncel caz müziğinin yeni ustası diye anlatmışlar. Kamasi Washington'da Türkiye'ye geliyor. Yeni Yıldız İbeyi ikilisiyle beraber, yani aslında İbeyi ile beraber geliyor olacak. Beykoz Kundura Fabrikası'nda verecekler bu konseri 14 Temmuz tarihinde. Biz de Kamasi Washington'ı daha önce Açık Dergi'de haftanın albümü yapmıştık ve sıkça çalmıştık diye Epic albümünün son albümünden çalmıştık. Eğer isterseniz sahnede de izleyebileceksiniz bu kez. Saksafonu ve modern cazın yeni ustası diye anlatıyorlar. Flying Lotus'un plak şirketi Brian Feeder'ın ilk 11'inde yer alan Thundercat ve Kendrick Lamar'ın 2015 albümlerindeki üflemelilere de hayat vermişti. Yeni cazın ulaştığı noktayı işaret eden isimlerden biri olarak anlatılıyor dediğimiz gibi. İlk kez festival mekanı olarak kullanılacak olan Beykoz Kundura Fabrikası'nda verecek bu konseri etkileyici olacağını düşünüyoruz biz en azından kendi adımıza. Ve yarı Kübalı yarı Fransız ikiz kardeşlerin Soul Dan Tempo projesi İBEY'i sahnede olacak. Öncesinde. Evet, Kamasi Washington performansından önce 14 Temmuz'da Beykoz Kundura Fabrikası'nda ilk defa Caz Festivali bu mekanı kullanıyor bu sene. İzlemek mümkün. Evet, iki konser bu şekildeydi bizim gözümüze çarpan. Arkada bir yandan Gorillaz'ın Suriye Ulusal Arap Müziği Orkestrası'yla kaydettiği Elektrik Şok'u duyuyorduk zaten ama şimdi Kamasi Washington'a geçelim istiyoruz. Onun daha doğrusu Diyabek ismini taşıyan albümünden bir parçayla bir müzik arasında. Thank you. Fine True Kamasi Washington'dan dinlediğimiz parçaydı. Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bu yarım saatimiz içerisinde geçtiğimiz pazartesi günü programı açıklanan 23. İstanbul Jazz Festivali'nin programına göz atıyoruz. Az evvel bir parçasını duyduğumuz Kamasi Washington konseri de 14 Temmuz Perşembe günü Beykoz Kundura Fabrikası'nda. Evet, şimdi konserleri söyleyeceğiz ama bu sokaklar da yine festivale dahil. İki etkinlik var sokakta gerçekleşecek olan. Biri bir pazar günü parklarda, diğeri de bir perşembe akşamı Kadıköy'ün muhtelif mekanlarında. Evet, parklarda caz etkinliği bahsettiklerimizden ilki Fenerbahçe Parkı ve Fenerbahçe Kalkadon'u kullanacaklar mekan olarak. Geçen yıl başlatmışlar aslında bunu. Ücretsiz bir etkinlik olduğunu söylemek lazım. Anadolu yakasındaki Fenerbahçe Parkı ile Fenerbahçe Kalkadon'u kullanacaklar. Dediğimiz gibi konserlerde genç caz yarışmasının finalistleri sahnede olacaklar. Detaylar için de caz.iksv.org adresine bakabilirsiniz. Bunun dışında sokaklarda yine dahil dedik, gece gezmesi konserleri var. 21 Temmuz Perşembe günü. Bu da saat 6'da başlayacak. Akşamüstü başlayacak. Gece 3'e kadar devam edecek. Konserler serisi olacak. Kadıköy Moda'da gerçekleşiyor bu. Geçen yıl Kadıköy'ün farklı mekanlarında konserlere yer vermişti gece gezmesi. İkinci yılında da devam ediyor. Elif Çağlar, Dandada'dan Son Feci Bisiklet, Play Stove, Hey Douglas, Önder Focan ve Şallal Bros toplulukları sahne alacak bu bölümde de. Yine dediğim gibi detaylara bakabilirsiniz internet sitesinden. Evet, epey kalabalık programlar çünkü bunlar. Parklarda caz ve gece gezmesi etkinlikleri say say bitmez. Zaten basın bülteninde olduğu gibi alınmış değildi. caz.iksv.org adresinden ayrıntılı bilgileri ilerleyen günlerde de daha da ayrıntılı olarak ulaşmanız mümkün. Şimdi biz konserlere geri dönersek bir akış sunmak istiyoruz sizlere farklı mekanlardan ama zorlu da önemli buluşmalar var. Yanı sıra Salonda Avrupa Caz Kulübü gecelerinden de iki önerimiz sizlere olacak. Evet, Laura Mavula ile başlayalım. It's too late for me now. Evet, konserler dedik tekrar. Laura Mavula dinliyoruz. Is There Anybody Out There? Şimdi Jacob Collier ile beraber sahne alacaklar. Almanya Sefareti Tarabya Yazlık Rezidansı'nda olacak. Onlar da 22 Temmuz Cuma akşamı saat 8.30'da başlayacak bu konser. İngiliz şarkıcı, söz yazarı Laura Mavula ve Guardian'ın caz müziğin yeni mesihi olarak tanımladığı Jacob Collier sahnede birlikte olacaklar. Evet, 22 Temmuz bir Cuma akşamına denk geliyor. Konser başlangıçta saat 8.30. Bu arada aynı hafta Ernst Ranglin and Friends'in bir kere daha İstanbul'da olacağını söyleyeyim. 20 Temmuz'da yani onlar da Küçük Çiftlik Park'ta izleyici karşısına çıkıyorlar. Evet, şimdi Zorlu'ya bakarsak Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde caz buluşmaları olacak. Uluslararası manada aslında pek sağlam konserler bunların hepsi diyebiliriz. 18 ve 19 Temmuz'larındaki güne yayılmış vaziyette. Evet, mesela 19 Temmuz Antonio Sanchez'de açılacak o Migration isimli albümünü, projesini İstanbul'u izleyiciye sunuyor olacak. Ardından da Scofield, Meldo ve Giliana'yı duyacaksınız. Bu ilginç. Meldo ve Giliana geçtiğimiz sene aslında Mehliana projeleriyle beraber İstanbul caz dinleyicisinin karşısına çıkmışlardı. Şimdi usta caz gitaristi John Scofield da onlara etkilenmiş ve Power Trio olarak da adlandırılabilecek bir yeni ekip ortaya çıkmış vaziyette. 19 Temmuz Birdman filminin orijinal müziklerini imzasını atmış Meksika asıllı caz davulcusu Sanchez'in ardından bu yeni proje Scofield, Meldo ve Giliana'yı da caz festivali içerisinde izlemek mümkün. 18'inde de var keza etkinlikler ama şimdi hızlıca Avrupa Caz Kulübü'ne bakarsak çok da zamanımız yok. Zira bir Sanchez, Antonio Sanchez parçası bizleri beklemekte. Ve salondan konserlerle devam ediyoruz. Evet, Big Beats, Avrupa Caz Kulübü. Big Times, Full Moon Theory Live başlığını taşıyor. Berke Can Özcan'ın dünyanın farklı yerlerinden davulcuları buluşturarak sürdürdüğü bir doğaçlama konserler serisi olarak tanınıyor. Big Beats, Big Times ve Full Moon Theory isminde bir stüdyo albümü de yayınladılar. Bu albümün şarkılarını ilk kez seslendirmek için bir araya gelecekler. Salonda 15 Temmuz Cuma akşamı saat 10'da başlayacak bu konser. Yanı sıra Çağalkaya Band ve Ariel Besson'da 16 Temmuz Cumartesi günü saat 9.30'da salonda. Evet, Big Beats Big Times'ın ardından sahneye alacak Çağalkaya grubuyla beraber Avrupa'dan Eral ya da Ariel Besson'u sahneye de ağırlıyor olacakmış. Fransız bir müzisyen herhalde ismi. Kemanla başlayan kariyerine trompeti de ekleyen Fransız müzisyen diye belirtilmiş. Metronomi ve Hugh Coltman gibi isimlerle çalışmış bu sanatçı. Yılın en iyi Fransız caz müzisyeni ödülü olarak da kabul edilen Django Reinhardt ödülünü 2015 yılında kazanmış. Evet, Türkiye'nin öne çıkan kadın caz vokallerinden Çağatkaya'nın ekibiyle eşlik edeceği konser 16 Temmuz'da Cumartesi akşamı gerçekleşiyor Jazz Festivali kapsamında. Bu arada Big Beats, Big Times'in içerisinde de yurt dışından İskandinavya'dan önemli müzisyenler bulunmakta. Tüm bunların ayrıntısına zaten Açık Radyo'da, Açık Dergi programında devamlı dönüyor olacağız. Şimdilik Kuş Bakışı 23. İstanbul Jazz Festivali hakkında söyleyeceklerimiz bunlarla sınırlı kalsın. Öne çıkardıklarımız da söylediğimiz gibi. Şimdi Migration projesiyle İstanbul'a gelecek Antonio Sanchez'e geçmek istiyoruz. Migration'dan bir parça var Açık Dergi'de. Challenge Within ismini taşımakta.